Να σου πω, αυτό ο Τσιόδρας, ο πιο αγαπημένο ψάλτης της Ελλάδας μετά το Στάθη. Κυρίες και κύριοι, σα μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά άκρημα. Τι είπε χθες, ρε φίλε? Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο. Ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτό που κάναμε, θα είχαμε 2.250 νεκρούς. Αν ακολουθούσαμε την πορεία της Ισπανίας, θα είχαμε σήμερα 2.265 νεκρούς. Τι μπακάλις είναι αυτό. Αυτό. Και αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν. Τι μπακάλις είναι αυτό, πραγματικά. Τι κάνουμε μεταξύ μας και τα καφενεία στο ίντερνετ συζητάμε. Μπακάλι θέλετε όμως, αγάπη μου γλυκιά, αυτό το μπακάλι να είναι ένας από εμάς. Αυτό θέλουμε. Ο Μεσσίας θέλουμε να αγγίζει το λαό. Μην είναι πάλι σαν βασιλιάς κάτι, σαν κάτι απρόσωπο, απρόσιτο. Εγώ τον παρακολουθώ γιατί γουστάρω. Μας εκπαιδεύει, μας κάνει μαθήματα αριθμητικής. 27 και 23 και 120. 27. Α. Δεν ξέρω αν άκουσες θες. 27 στην Ελλάδα, 23 στη Ριτσόνα, είναι αυτονομημένη αυτή. Και 100 στο πλοίο. Σύνολο 27. Τόσο είναι. Άμα είναι τόσο. Άμα λέει ο επιστήμονας, τώρα θα πεις να αμφισβητείς εσύ, ας το διάλογο. Να σου πω και ένα άλλο. Ο Βαρουφάκης προχθές σε μια. Βαρουφάκη! Ναι. Άκου. Προχθές σε μια συνέντευξη εκεί κάπου σε ένα επαρχιακό δίκτυο. Πού κατάντησε ο Βαρουφάκης, πού κατάντησε στα επαρχιακά δίκτυα. Άκου να δεις. Αναφέρει ότι σύμφωνα με αυτό το δάνειο του Ηρακλής, το σχέδιο Ηρακλής που έχει κάνει η κυβέρνηση, αν για τρεις μήνες τα φαντς τα οποία έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια δεν πληρώνουν τα κόκκινα δάνεια, έχει υποχρέωση το κράτος το ελληνικό να τους δώσει 12 δις, τα οποία πρέπει να πάρει δάνειο. Το θέμα ποιο είναι που κατήγγειλε, και αυτό είναι το zoom, ότι σε ένα από αυτά τα funds που έχει πάρει κόκκινα δάνεια, το Delaware νομίζω, έχει συμμετοχή η οικογένεια Μητσοτάκη. Αποκλείεται. Πες από τα σύννεφα και εσύ, ε. Δεν πέφτει από τα σύννεφα, είναι λάσπη. Λες εσύ να μην παγώσουν τον Ηρακλή και να βρεθούν να πληρώνουν 12 δις τα φαντς που συμμετέχει ο Μητσοτάκης, λέει να γίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, καλέ. Έλα σε παρακαλώ πολύ να πλένεις το στόμα σου με τον Μποφλό όταν μιλάς για την οικογένεια. Είμαι άρρωστος, γαμωτή, είμαι άρρωστος. Μαλάξεις. Είμαι άρρωστος. Με αυτό το Τζιότρα τι θα γίνει? Εγώ έκανα πρόταση. Όταν τελειώσει όλο αυτό, κάθε απόγευμα να τον έχουμε. Πώς είχαμε παλιά τη Λάμψη, μια σαπουνόπερα να μείνει και τώρα. Κάθε απόγευμα βγάζουν τον Κλαφομούνι. Εχθές ξεπέρασε κάθε όριο. Χώρισε την Ελλάδα σε Έλληνες και Ριτσόνα. 27 λέει τα κρούσματα Έλληνες και 23 στη Ριτσόνα. Δεν ξέρω, έχουν δώσει δικαιώματα και εκείνοι. Να του κάνουν μια πρώτη, να τους ξεμπερδέψουμε. Θα γλιτώσουμε και από το προσφυγικό. Μήπως ήταν μπηχτή για τουρκόσπορους, δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Α, μπορεί να ήταν γι' αυτό. Για αρβανίτες, ξέρω εγώ. Όσο για τον άλλον, ακολούθησε την εκπομπή. Χτες δεν βγήκε με γυλαίκο παραλλαγής. Α, με τι βγήκε? Βγήκε με ωραίο πουκάμισο. Α, σε ένιο σιδερωμένο ή τίποτα τσαλακωμένο? Σιδερωμένο, τα τεκνά το φοράνε σιδερωμένο. Ποια τεκνά, μωρέ, μου ήρθε η ιδέα τώρα, ποια τεκνά? Αν και το σαρδάμ που πήγες να κάνεις πριν το Χαρβαλιάς είναι πιο ωραίο από το Δέλτα. Από το Χάρβαλος. Το Χάρβαλος μου αρέσει πιο πολύ, το ταιριάζει. Χαρβαλιάς. Έλα ρε αριστερούλη. Άπαπα, ναι, για πες. Ρε και το Τζιόδρα πιάσατε στο στόμα σας, στα σποτάκια ρε μεγάλε. Ναι, όποιον γουστάρουμε θα πιάσουμε. Εννοείται ρε. Ούτε μια τρίχα που ξέρεις από πού δεν είσαστε. Γιατί? Έλα ρε, έχεις και πολύ χαβαλέ ρε μεγάλε, έχεις πολύ πλάκα. Έχω. Θες να έρθεις από κοντά να το γνωρίσεις? Το χαβαλέ, βαζελινό σου κέλα. Οι συντηρητικές εφημερίδες πώς και κάνουν αφιέρωμα στο Μανώλη Γλέζο και δεν είπαν ότι είναι κομμουνιστής, άθεος, άπατρης? Επειδή πέθανε, όχι για άλλο λόγο. Θα στείλουμε συνεργεία στους φούρνους, μπορεί να γκρεμιστεί κανένα. Αν δεν πέθανε, αυτά θα λέγανε. Πέθανε, σου λέει τώρα πάει. Τώρα μπορούμε να κάνουμε το ξεκάρφωμά μας. Θεωρούν ότι εφόσον πέθανε, δεν είναι κίνδυνος για αυτούς. Βαθιά ανοιχτωμένοι. Αυτοί νομίζουν ότι οι ιδέες πεθαίνουν μαζί με τον άνθρωπο. Είναι τέτοια ζώα. Από ποιον ο Φύρερ Χαρδαλιάς, εκτός από τον έναν μηδέν, ναι, πήρε και φοράει τα τζάκετ? Τον Καραμαλή, τον Κωστάκη? Όχι, ρε φίλε. Ποιος άλλος φοράει τζάκετ? Ο Καμένος, ρε φίλε. Αμάν, το ξέχασα. Όλη την καρταρόμπα, από το αεροπόριο. Άμα είναι έτσι, εγώ θέλω να τον δω και με όλων των σωμάτων. Του Ναυάρχου, κάτι. Του Αντιβασιλέα, κάτι, δεν κατάλαβα. Ναι, αυτό. Αυτό. Αυτό. Έλα, Google, σου λένε ρε φίλε να μπει σε ένα account στο Instagram που το όνομα ξεκινάει Nick Hard GR. Τι καταλαβαίνεις? Ότι είναι ένας Ούγγανος. Δηλαδή, εγώ φίλε κάνα ξεπεσμένο πορνοστάρ. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, πώς το έβγαλε αυτό το όνομα δηλαδή εκεί πέρα, ρε φίλε? Εσύ γιατί περιμένεις πορνοστάρ? Έτσι είναι τα πορνοστάρ στο Ιντερνετ. Επειδή εγώ δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, λέω πες μου. Φίλε, τι λες τώρα, μέσα στο σπίτι, την έχω κάνει αφίσα να πούμε. Τόσο σαν τσαμπασάιτ να πούμε, τι μου λες τώρα? Α, αγάπη μου. Για πες, για στείλε καμιά διεύθυνση. HTTP κάθετος. Θα διαφημίσω και δεν θέλω. Αλλά είναι τσάμπα τώρα, φίλο. Όπου μπεις, ό,τι είναι hub και τέτοιο είναι τσάμπα. Τι μου λες τώρα. Το έχω κάνει σφεντόνα. Θα τον παίξω κι εγώ. Και δεν μου κάτι άλλο. Χθες άκουσα και το Sky λέει ότι έβγαλε ένα poll ότι 82% του κόσμου λέει υποστηρίζουν την κυβέρνηση. 82 μόνο, 167 εγώ νόμιζα ότι είναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ειλικρινά δηλαδή. Το σωστό είναι 167% και λίγο έβαλε. Και λίγο, φίλε. Χαμηλή μπάλα, παίζει χαμηλή μπάλα. Ναι. Μήπως ήταν και βάλανε και τον άστεγο αυτό που του βγάλανε και την κλίση κιόλα, μήπως αυτό το poll μέσα. Μήπως τον βρήκαν τον άνθρωπο κι αυτόν. Δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται, δεν κατάλαβε κι αυτό ο άστεγο γιατί δεν πήγαινε σπίτι του. Στο κουτί του δηλαδή. Σωστό, σωστό. Γεια σου, Αποστόλη. Καταρχάς μου έχεις λείψει. Αγάπη μου, εσύ. Είναι καιρός που δεν μου έχεις απαντήσει. Να παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολύ ωραία τα είπε ο Θήμιος. Ένα πράγμα ξέχασε που είπε χθες η βούλτευση, το οποίο ήταν επίσης για δελφινάριο. Τη ρώτησαν, ξέρω εγώ, γιατί χάρισε η κυβέρνηση 21 εκατομμύρια στους καναλάρχες. Και εκείνη απάντησε, δεν είναι επιχειρήσεις και αυτή. Και εκεί μπήκε το μπουζουκάκι του Ξανθόπουλου, καρακακά. Αυτό και κάτι και λίγο περισσότερο σοβαρό, δεν ξέρω αν το έχει πει ήδη, ότι αυτή τη χιδαιότητα του υφυπουργού που δεν θυμάμαι το όνομά του, που έβγαλε για fake news αυτό που είπε ο συνδικαλιστής της ΟΕΝΓΕ, το οποίο ήταν απόλυτη αλήθεια. Ποιο? Για τις μάσκες, το Σωτηρία, που υπάρχει καταγγελία ότι του στείλανε μάσκες που είναι για τη λίπανση και δεν είναι ιατρικές μάσκες. Και που γράφαν άλλο στο κουτί και ήταν άλλο μέσα. Εντάξει, αυτό δεν ίσχυε, αλλά ίσχυε ότι ήταν άλλες μάσκες. Και έβγαλε ότι είναι fake news. Έλα, μωρή Τζούλια. Καλέ. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Ρε Αποστόλη, έλα σου πω κάτι. Καλά το παλεύετε. Αλλά εδώ μιλάμε για ζώα. Για ζώα. Δηλαδή, τα ζώα, γιατί να μην αγαπήσουμε τα ζώα. Ρε, τα ζώα τα αγαπάμε. Τα ζώα ανθρώπους δεν αγαπάμε. Εδώ τους λες ότι κορονοϊός πεθαίνει έτσι αλλιώς. Και αυτοί λένε πώς θα ψήσουμε τα αρνί. Εδώ ο κόσμος και έχει και το μου ξενίζεται. Φαντάσου πόσο μαλάκες είναι, πόσο ζώα είναι. Καλά και εσύ ήρεμα κιόλας, ε. Οι νεκροί είναι κατά πολύ λιγότερο. Από όσο είναι από την εποχική γρήπη. Θα πει και ο Τσιόδρας ο ίδιος. Η εποχική γρήπη λέει είναι 290.000 με 650.000 και εδώ έχουμε 32.000 σήμερα. Εντάξει, ναι, τότε να μείνουμε ήσυχοι. Να πάμε να ψήσουμε, δεν κατάλαβα. Όχι σαν τους άλλους που μας λένε να κάτσουμε εμείς μέσα και να βγαίνει ο Χαρδαλιάς να ψήνει μόνος του. Εκτός αυτού, να πω δύο πράγματα ακόμα, Αποστόλη μου. Για την ηλίθεια αυτή τη Θεσσαλονίκη τη Σιριζέα, μάλλον Σιριζέα ήταν, η οποία έλεγε τις διάφορες παππιές της εκεί, τέλος πάντων, τι έλεγε, να τις εξηγήσω ότι αυτή στην Ιταλία είναι ηθοποιοί, δεν είναι κανονικά πτώματα όλοι. Ναι, και καλέ, το ξέρω, το παίζουν και τα φέρετρα είναι κούφια, άδεια. Ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Να πω στους ηλίθιους τους χριστιανούς ότι βρε ηλίθιοι τόσο καιρό πιστεύετε κάτι που δεν το έχετε δει, δεν έχετε καμία απόδειξη, απλά επειδή σας το διδάξανε πέντε παπατζίδες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην είσαι υβριστής. Ηλίθιοι, ρε, οι πιστοί είναι ηλίθιοι. Οι χριστιανοί ειδικά είναι τελείως ηλίθιοι. Έλα, θα πέσει φωτιά να σε κάψει, εγώ θα τη στείλω. Φυλάκια, μη σου στείλω το Χαρδαλιά σπίτι να κάνετε μαζί Πάσχα. Που δεν έχω χειρότερο, ε. Όλα τα άλλα να γίνουν, αυτό μην έχω. Μου ο κύριος Αποστόλης τηλεφωνώ από Αγία Βαρβάρα. Απαπαπαπα και. Μου θέλω να σας πω ότι τώρα με το Τσόδρα θα γίνει ακανά καρακατέ. Που σημαίνει γαμίσει εδώ και τώρα. Για να μαθαίνετε και τσιγκάνικα. Το ακούω. Αποστολέκου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 6 του μηνός, Δευτέρα, 4 κορίτσια έχουμε τα γενέθλιά μας. Αχ, μωρέ φυλάκια, να σας δώσω όλες να στείλω. Λοιπόν. Στείλε μου tit pic που λέμε. Βιζοφωτογραφία. Θέλω να μας κάνεις μία αφιέρωση. Το Bella Ciao, αλλά με Greek version. Ξέρεις, με τα ελληνικά λόγια. Αχ, θα ξεράσω. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, τη Δευτέρα. Δεν θέλω, μωρέ, τα βυζιά σας δεν τα θέλω. Παρά τα φυλάκια, γεια. Μαζί σου μόνο. Χαμογελάω και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, πάω, πάω. Λοιπόν, άκου να δεις. Είμαι 70 χρονών. Σε ακούω από τότε που άρχισες. Και σένα και το Θήμιο. Μπράβο, ζωή να έχεις. Άκου λοιπόν, τι θέλω να σου πω για να μην σε χάσουμε σένα. Εγώ είμαι υποτίθεται ευπαθής ομάδα. Όταν πιάνεις το μικρόφωνο, είναι το ίδιο που μιλάει ο ακατονόμαστος. Όχι, δεν το πιάνω καταρχάς. Τέλος πάντων, απολύ μανέτο. Εγώ έχω δικά μου μικρόφωνα. Απολύ μανέτο. Βάλε και μάσκα, γιατί αυτός είναι, κι αν είναι ιός. Να βάλω τη μάσκα του Μπαλούρδου που είναι πιο ασφαλής. Μπράβο, τη μάσκα του Μπαλούρδου. Μπράβο. Μπράβο, γεια σας αγόρι. Θα το παίξω σίγουρα, έλα, γεια. Λοιπόν, διαβάζω μια πληροφορία, φίλε, η οποία δεν την έχω διασταυρώσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι, ξέρεις, το ίντερνετ έχει πολύ σαγούρα, ας πούμε. Όχι, δάσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω, αν ισχύει όμως, έχει μεγάλη δόση ηρωνία αυτή που ήταν η ιστορία, έτσι. Μεγάλη όμως. Τι. Διαβάζω λοιπόν, θέλουν πολλοί Αμερικανοί να φύγουν, να πάνε προς το Μεξικό. Τους εμποδίζει το τείχος που έχει χτίσει ο Τραμπ και οι ελάχιστες που υπάρχουν πια προσβάσεις, τα ανοίγματα, τα φυλάνε οι Μεξικανοί και δεν τους αφήνουν να περάσουν. Πολύ πλάκα θα έχει να γίνει. Αν ισχύει, έχει πολύ πλάκα, φίλε. Χαιρετώ όλους τους κορονοπληγμένους. Με λένε Θοδώρα. Οι υπόλοιποι χαίστηκες. Να σου πω κάτι. Για την Κούβα που κάνει διαπραγματεύσεις οι Αμερικάνοι προκειμένου να πάνε 500 γιατροί και νοσηλευτές και το φάρμακο α2β δεν λέει κανείς τίποτα. Έστω και σαν πληροφορία. Μέχρι και το εμπάρκο είναι ικανοί, λέει, διαπραγματεύονται να άρουν. Είστε πολύ κακά παιδιά τελικά, ε. Ναι, είμαστε, ωραία. Τι να κάνουμε. Κάποιοι θα είναι και κακά παιδιά. Ρε, εσύ τι μας το βάζετε αυτό το μπου. Συνέχεια. Αυτό είναι ανισόρροπο. Όπως είναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε. Για ποιον από όλους λέμε, περίμενε, έχουν μαζευτεί πολλοί. Ποιον εννοείς. Τον Άδωνη. Ποιον άλλο. Έχει τόσους. Γιατί. Ένα τέτοιο δίλημα, τι θα κάνουμε με τις τράπεζες. Τέλος δηλαδή, να πάμε να κάνουμε τις τράπεζες στο κάτω-κάτω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και χάρη μας κάνουνε. Εισαγγελέα μπορεί να επέμβει. Εισαγγελέα είναι το θέμα να επέμβει ή ψυχίατρος. Ψυχίατρος, εισαγγελέα κάποιο. Να μαζέψει του μαλάκια αυτού που πάνε και το ψηφίζουν και τον ίδιο. Τέλος. Θέλω να στείλω τα κουράγια μου για τους χαιρετισμούς μου στους εργαζόμενους στο πλήρωμα του Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εγώ ναυτικός είμαι. Σας έχω πάρει πολλές φορές σαν ναυτικός, το έχω ξαναπεί. Ναι. Κουράγιο, αδέρφια. Και εμείς τα ίδια χάλια είμαστε. Φεύγουμε από το πλοίο, πάμε σπίτι. Και δεν μπαίνουμε καθόλου στα σπίτια μας. Καθόμαστε απ' έξω στις σκάλες και βλέπουμε τους δικούς μας από μακριά. Να σε καλά, φίλε. Περιμένει ο Καλαμούκης να οριμάσουν οι συνθήκες. Ο Αλβανός πήρε τηλέφωνο να καρφώσει τον Πακιστανό που είχε ανοιχτό το μαγαζί. Και σήμερα ο οδηγός, το τονίζω, ο οδηγός, έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν έπρεπε να επιτρέψει να δώσει το δώρο Πάσχα. Το ξαναλέω, ο οδηγός. Καλαμούκη, θα γίνεις αστρόσκονη και ακόμα δεν θα έχουν οριμάσει τις δίκες. Γιατί είμαι αναγκασμένος εγώ να είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου, να χάσω τα μπάνια μου, να χάσω το Πάσχα μου και να είμαι μέσα εδώ κλεισμένος, επειδή αυτοί δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν νοσοκόμους, δεν έχουν τεστ, δεν έχουν αντιδραστήρια και όλα αυτά. Γιατί, για να περάσουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να περάσουν μέσω του κορονοϊού που είναι ο καταλήτης για όλα αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Είμαι αναγκασμένος, Αποστόλη, για πες μου, φίλε. Βεβαίως, επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας και σας απαντούμε αμέσως. Και να ξέρετε κάτι, η ζωή θα είναι ο νικητής της ζωής μας. Διάλειμμα.